Матчын лёс. Беларусь, край мой родны, лёс твой горад і беды, як жа з лёсам ён сходны тваёй мацера гнеды. Як яна ты гвалтоўна ў шлюб з нялюбым узята, і ў няволі палоннай свет ты бачыш з-за кратаў, як яна за ўсё болей ненавідзіш тыранаў, зносіш здзек іх ты з болем найглыбейшай раны, як яна ўсёй душою ты свабоду шануеш, толькі жыць можаш з ёю і з ёй шчасце адчуеш. Як яна, ты ў няволі ў грудзях помсту гадуеш, да змагання з нядолей сваё сэрца гартуеш. Як яна, ты здабудзеш хараство волі яснай, і ўладаркаю будзеш зямлі і долі уласнай.